do tego Neomag jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomag Skurcz. Dzięki za poradę. Neomag Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 5 maja, jest 18. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zagrzmi niemal w całej Polsce. Burzą będą towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami też grad. Na 3 miesiące trafi do aresztu 30-latek. Podejrzany o zabójstwo partnerki ojca, zdecydował sąd w Starogardzie Gdańskim. Ukraińcy w Polsce świętują Wielkanoc, 3. rok z rzędu w cieniu wojny. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii. Mogą wystąpić niemal w całym kraju. Wydano ostrzeżenia 1. i 2. stopnia. Najdłużej słoneczna pogoda utrzyma się na wschodzie. Najgroźniejsze burze mogą dziś występować na północy, północnym wschodzie, w centrum Polski i na północnym Śląsku. Tam obowiązuje stopień 2 ostrzeżenia. Burze, które tam się będą rozwijać, będą generować krótkotrwałe, intensywne opady deszczu, grad nawet wielkości około 3 cm oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę. Wyjaśnia synoptyk IMGW Anna Woźniak, która dodaje, że miejscami burze mogą się na siebie nakładać, co spowoduje nasilenie zjawisk pogodowych. Opady mogą się sumować i o ile pojedyncze opady godzinowe mogą wynosić około 15 do 20 mm, to sumy opadów będą sięgać nawet 30 mm. Wieczorem i w nocy słabnące burze będą przesuwać się nad wschód kraju. Witold Banach, Polskie Radio. W wyniku intensywnych opadów na południu może gwałtownie wzrosnąć poziom wody w rzekach. Sąd w Starogardzie Gdańskim aresztował na wniosek prokuratury 30-latka podejrzanego o zabójstwo partnerki swojego ojca. Przed południem mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Zdaniem śledczych zadał 46-latce liczne ciosy ostrym narzędziem, w następstwie których kobieta zmarła. Po przesłuchaniu przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Jako motyw swojego zachowania wskazywał na złe relacje z kobietą. Może mu grozić dożywocie. 95% tegorocznych maturzystów wybrało język angielski jako obowiązkowy język obcy. We wtorek absolwenci liceów i techników rozpoczynają egzamin dojrzałości. Muszą przystąpić do 3 sprawdzianów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Tutaj od zawsze króluje angielski, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Drugi to jest język niemiecki, przy czym tutaj widzimy takie dosyć ciekawe geograficzne uwarunkowania, że najczęściej jest jednak wybierany w tych zachodnich częściach. Trzeci język rosyjski, w całym kraju, ale głównie w północno-wschodnich częściach. Dużo rzadziej wybierany język hiszpański, francuski, włoski, to głównie absolwenci klas dwujęzycznych. Żeby zdać maturę, uczniowie muszą uzyskać po minimum 30% z obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym i na egzaminach ustnych. Muszą też przystąpić do minimum 1 egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Ukraińcy świętują już 3. Wielkanoc w cieniu wojny. Wycie syren alarmowych czy odgłos nadlatujących samolotów to niemal codzienność w wielu miejscach u naszych wschodnich sąsiadów. Musimy wierzyć w zwycięstwo dobra nad złem, mówi konsul generalny Ukrainy w Lublinie Oleh Kuc. My pamiętamy i myślimy, jesteśmy razem z myślami naszą rodziną, z naszymi bliskimi, z naszymi przyjaciółmi, to teraz jest tam, walczy za niepodległość, walczy ze złem. I każdy raz w takie święto my pamiętamy i przypominamy sobie i mówimy, że dobro zawsze zwycięża. To inspiruje i jesteśmy przekonani, że na pewno zwyciężymy, a razem z takimi przyjaciółmi, bo tu dzisiaj też dużo naszych polskich przyjacieli, to na pewno zwyciężymy już niebawem i będziemy razem świętować. W tym roku grekokatolicy i prawosławni świętują Wielkanoc 5 tygodni po katolikach. Przywódca Chin rozpoczął wizytę we Francji. Jest to jego pierwsza od 5 lat podróż do Europy. Xi Jinping spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem i szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Tematem rozmów mają być relacje gospodarcze między Chinami a Unią Europejską, która grozi m.in. wprowadzeniem ceł na chińskie samochody elektryczne. Oczekuje się, że pojawi się też temat wojny w Ukrainie, w tym udziału chińskich przedstawicieli w konferencji pokojowej, która ma odbyć się w czerwcu w Szwajcarii. Francja to pierwszy przystanek prezydenta Xi Jinpinga podczas podróży po Europie, później odwiedzi jeszcze Serbię i Węgry. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

37 minucie. Wciąż w Warszawie bez goli. Legia Radom jak 0-0. Dziękujemy bardzo. Tomasz Kowalczyk, chciałeś dodać jeszcze jakieś wydarzenia związane z judo? Tak, wrócimy do Tomka jeszcze na pewno w sprawach ekstraklasowych. Dobre informacje z Dushanbe, gdzie odbył się Grand Slam w judo, czyli wielki szlem. Kinga Wolszczak druga, Urszula Hoffmann i Beata Pacut-Kłoczko trzecie, więc dobrze się dzieje. Forma przed Paryżem rośnie. Dodam, że piłkarki ręczne Zagłębia Lubin po raz 9 zdobyły Puchar Polski. W finale w Kaliszu Zagłębie wygrało z MKS-em Lublin 29-18. O 20:15 Puchar Polski i zagrają Szczypiorniści Industrii Kielce z Orlem Wisłą Płock. Świetne spotkanie. Mówimy o ręcznej, mówimy o piłce nożnej. No oczywiście wracamy do wielkiego triumfu Igi Świątek, a państwo w tej sprawie i nie tylko do nas dzwonią. Mam do zakomunikowania taką sprawę. No, zwycięstwo Igi Świątek było dla nas najważniejszym wydarzeniem w bieżącym tygodniu. A jak się patrzy na wyniki czołowych drużyn w naszej ekstraklasie piłkarskiej, to można dojść do wniosku, że nikt nie chce zdobyć Mistrzostwa Polski. Obecny przykład Jagiellonii, a przedtem Śląska, Wrocław i Legii są aż nadto wymowne. Pozdrawiam, kłania się Antoni z Gliwic. I to jest ten komunikat dzisiejszy. Panie Antoni, my też pozdrawiamy, a już za chwilę zajmiemy się Pucharem Polski w piłce nożnej. Take me into the fire, and I'm an easy brother, and I'm on fire. Burn my sweet effigy, I'm a road runner. Spill my guts on the wheel, I wanna taste. wiosnę zorganizowały sobie dzieciaki podwórkową imprezę, czyli z podwórka na podwórka grupy sportowe piłkarskie. No i zrobili sobie mistrzostwa i powiem szczerze, że moje podwórko wygrało. Złożyliśmy się młodzieży na lody, no i oczywiście postawiliśmy im te lody. Także mam nadzieję, że będzie to teraz świecką tradycją. U nas też grali, to może to na moim podwórku pan mieszka. No tak, ale ja pamiętam, że te nasze derby podwórkowe to naprawdę jest, były na śmierć, na życie. Co się potem... działo? Umawialiśmy się na tydzień wcześniej. O, świetnie. To było wiadomo, że gramy na tym albo na tym boisku. W parku. No, na Narodowym też ostatnio było poważnie. Tak. Puchar Polski dla Wisły Kraków, pierwszego zdobywcy tego trofeum sprzed 98 lat i proszę, pierwszoligowiec zaskoczył chyba wszystkich, dotarł do finału, no i spłatał nie lada figla Pogoni Szczecin. O szczegółach Adam Malecki. To była 93. minuta, dogrywka. Angel Rodado wprowadził Wispę Kraków do nieba. Hiszpan przejął piłkę po fatalnym błędzie Brazylijczyka Borgesa, pognał w stronę bramki Pogoni i strzelił nie do obrony w długi ruch. Kiedy zabrzmiał ostatni gwizdek sędziego, sektor zajmowany przez kibiców Wisły oszalał. A Pogoń przeszła z nieba do piekła. Im Angela zabrakło. Aniołem miał być Kamil Grosicki, ale tym razem Grosik, który rozgrywał 28 mecz na PGE Narodowym, nie poprowadził drużyny do zwycięstwa. Pogoń do 9 minuty doliczonego czasu gry prowadziła po golu Greka Koulourisa i kiedy już wszyscy myślami byli przy świętowaniu i radości z pierwszego trofeum w historii klubu, wyrównującego gola dla Wisły w ostatniej akcji meczu strzelił Hiszpan Satrustegi. Grunt pod portowcami usunął się, a Kamil Grosicki, ikona i kapitan Pogoni, był niezwykle rozgoryczony. Mieliśmy już na wyciągnięcie ręki. Ostatnia akcja, kuriozalna bramka z całego fragmentu gry. Ta bramka oczywiście w doliczonym czasie gry nas załamała. Zawiedliśmy i przepraszamy kibiców. Wiem, że zawiodłem kibiców, siebie. Jest bardzo mi przykro i... Pogoń przegrała, a Wisła radość z Narodowego dzień później przyniosła na krakowski rynek, gdzie pod wieżą mariacką, pod okiem Adama Mickiewicza odbyła się mistrzowska feta. Wychowankiem i kapitanem Wisły jest Alan Uryga. Dla niego ten puchar to spełnienie marzeń. Tak samo jak wyjątkowe jest to wydarzenie, tak samo ciężko mi jest znaleźć jakieś słowa, które to opisują. Świetna sprawa, niesamowita rzecz. No, cieszę się bardzo, że udało mi się jeszcze za piłkarskiego życia coś tak fajnego zrobić. No i co, cieszymy się niesamowicie, ale tej radości w pełni nie będzie, jeśli nie awansujemy do ekstraklasy. Dawid Szot jest pod wrażeniem postawy kibiców. Zdrowe kibicowanie, nie było żadnych burt. Widać było na trybunach też szacunek z jednej strony do drugiej, z Wisły do Pogoni, z Pogoni do Wisły, także no super. Naprawdę kibice spisali się na szóstkę, na złoty medal też się spisali i kibicom Pogoni też bym dał ten złoty medal po prostu za to kibicowanie, a przede wszystkim naszym, że tak przez całe spotkanie nas wspierali. Tak naprawdę doping był całe spotkanie, taki chaos, taki szum. Pod wrażeniem tego, co działo się na Stadionie Narodowym, był także Michał Żyro. No niesamowite, no bo nigdy nie marzyłem o tym, że coś takiego może być po raz szósty chyba już teraz dla mnie. Jestem szczęśliwy, że moje dzieci były na tym meczu, moja żona i no jestem wzruszony. Spełniają się także marzenia prezesa Wisły Jarosława Królewskiego, który zapowiedział, że premię drużynie wypłaci dopiero po ewentualnym awansie do ekstraklasy. Jutro Biała Gwiazda zagra w kolejnym meczu pierwszej ligi z Zagłębiem Sosnowiec. A Wisła dzięki triumfie w pucharze zagra w europejskich pucharach. A do tego zgarnie 5 milionów złotych. Królewski jest dumny ze swojej drużyny. Jest w nas wielka radość, piękne oprawy, piękne święto i awansujemy do Ligi Europy. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa rzecz. Zapytam pana jako wizjonera, czy pan w takim razie kilka lat temu przewidział, że taki moment jak ten może nastać i co może być za 5 lat w takim razie? Ja powiem panu szczerze, nie lubię takich słów typu wizjonerstwo i tak dalej, bo nie może pan ich obiektywnie opisać. Podam panu taki prosty przykład. Moja firma jest pewnie jedną z nielicznych już w Polsce, która jeszcze ma swoją taką własność intelektualną, która nie korzysta z zagranicznych rozwiązań, tylko tworzy coś. I często jest tak, że stajemy do walki na najlepszą sztuczną inteligencję z największymi firmami na świecie, które mają miliardy dolarów na to, żeby ją rozwijać. Ale piękne w tym wszystkim jest tak w sporcie, że nie da się skalować tego ludźmi czy tylko i wyłącznie kapitałem. Da się to skalować tylko i wyłącznie umysłem, pasją, jakimiś innymi rzeczami. I tak samo jest, myślę, że w Wiśle Kraków. I dzisiaj myślę, że Wisła Kraków ma piękny moment, ale on nie może nas uśpić jako organizacji, bo mamy bardzo dużo rzeczy po prostu do poprawy i to trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Mamy swoje problemy i finansowe, mamy swoje problemy infrastrukturalne, poprawiamy. Natomiast no, nie ukrywam, że dla mnie to jest wzruszający moment, bo przyjdziemy tutaj w 2019 roku. Pamiętam, jak dużo ryzyka trzeba było podjąć, żeby tą Wisłę Kraków próbować dźwigać. Myślę, że społeczność krakowska ma swój dzień. To jeszcze na koniec analiza meczu finałowego w wykonaniu legendy Wisły Kraków, superstrzelca Macieja Żurawskiego. Genialne zawody w wykonaniu Wisły Kraków. Mówisz o kolektywie, ale jak miałbyś wymienić jednego zawodnika, który szczególnie zasłużył na pochwały, mógłbyś kogoś wybrać? Myślę, że Rodado, ten, który otrzymał statuetkę. No i też piłkarz, który jeśli ma sytuację, to potrafi ją wykorzystać zimną krwią, niekoniecznie jakimś przepięknym uderzeniem, ale bardzo dokładnym, tak jak to pokazał strzelając bramkę. Oje, 23 minuty po godzinie 18 przenosimy się na Łazienkowską, całkiem niedaleko stąd. Po drugiej stronie ulicy jest Tomasz Kowalczyk. Tam Legia Warszawa gra z Radomiakiem. Czy zakończyła się już pierwsza połowa? Zakończyła się pierwsza połowa, ale nie padła żadna bramka, nie było żadnego gola. Jak można było pamiętać może przy tym utworze, który przed chwilką słyszeliśmy i w popularnej grze w lat 90. Gol padał za golem, to dziś przy Łazienkowskiej w derbach na razie Legia Radomiak 0-0. Najlepsze sytuacje stworzyli Rafał Wolski dla zespołu z Radomia, dla zespołu Legii Mark Gual. Legia gra w dziesiątkę, gra prawie od samego początku spotkania, tak jak w zeszłorocznym finale Pucharu Polski. No tyle, że teraz wyleciał Bartosz Kapustka z czerwoną kartką, a wtedy Yuri Ribeiro, który dziś pojawił się na boisku za kontuzjowanego jeszcze Patryka Kuna. Kto wie, czy nie jakaś poważna kontuzja tego skrzydłowego warszawskiej drużyny, bo mocno trzymał się za kolano, a zatem trzymamy kciuki za zdrowie piłkarzy, trzymamy kciuki za uspokojenie tej temperatury trochę przy Łazienkowskiej, bo zrobiło się nerwowo. No i liczymy na gole w drugiej połowie do przerwy 0-0. Trzecia strona medalu. A teraz zmieniamy okoliczności przyrody na bardziej takie, no nie walczymy wręcz, nie walczymy na boisku, tylko pobiegamy, poskaczemy w dal i tak dalej, i tak dalej. Lekka atletyka. Wczoraj w nocy cieszyliśmy się z awansu na Igrzyska Olimpijskie trzech polskich sztafet, 4x100 pań z Ewą Swobodą. Nie powiem na czele, bo na końcu ona zawsze zamyka biegli na ostatniej zmianie. I 4x400 metrów, skład mieszany, który będzie w Paryżu bronił złota, i panie, które przypomnę w Tokio wywalczyły srebro. Także mam nadzieje duże. A ja wybrałem się do miejsca, gdzie lekkoatleci spędzają bardzo, bardzo dużo czasu. Ja jeździłem do Cetniewa, a ty? No właśnie, bliżej Warszawy jest Spała mimo wszystko. Tam jest taka hala, w której dobrze się trenuje, dobrze się też startuje, bo również odbywają się tam od czasu do czasu meetingi. No i spotkałem między innymi Anię Rogowską, którą wiele zobowiązuje do tego, by bywać w Spale. Nawet lasy nazywają się spalsko-rogowskie, więc jakby jestem skazana na to miejsce. Ciężko zliczyć, ile razy byłam na swoich zgrupowaniach. Teraz przyjeżdżam z młodzieżą i tutaj wspólnie trenujemy. Prowadzisz grupę dziewcząt, mam nadzieję, perspektywicznych, bo po tobie i po Monice trochę cicho w polskiej tyczce. Tak, ja będzie wiem, coś z tego? Wiem, że oczekiwania są naprawdę spore i nie ukrywam, że też bym bardzo chciała zobaczyć zawodniczkę na poziomie rangi mistrzowskiej, żeby na te imprezy docelowe i te najważniejsze, gdzie reprezentantka w skoku o tyczce się pojawi, chcielibyśmy to wkrótce zobaczyć. Mam nadzieję, że nie będziemy czekać zbyt długo. Młodzieży jest sporo, która skacze wysoko i zapowiada się bardzo dobrze, ale to jest konkurencja techniczna i tutaj potrzeba sporo czasu, żeby to się wszystko zgrało, żeby uzyskać ten poziom sportowy na poziomie mistrzowskim. Nie tylko trenerka, ale i mama, dwóch brzdąców, Leon i Henio, grasują tutaj już jakieś ćwiczenia akrobatyczne, jeździliśmy na rowerach, dużo się dzieje z nimi, co? Dużo się dzieje, bo to są bardzo energiczne dzieci i mimo tego, że nie jesteśmy na treningu, jesteśmy na hali, mamy trampolinę, mamy zeskok i aktywnie spędzamy czas. Tak, to są dzieci, które potrzebują dużo ruchu i od małego aż się garną do tego, żeby trenować. O tyczce jeszcze nie skaczą, chociaż robimy różne śmieszne elementy i takie zabawy z tyczką, żeby ich oswajać ze sportem. Jak się ogląda na przykład obrazki takie z dzieciństwa Armanda Duplantisa, no to on skakał już mając też kilka lat, miał taki mały rozbieg, małą tyczkę i sobie radził. Młodzi chcą? Myślisz, że będą mieli zajawkę? Chcą, ale myślę, że tak już ukierunkować ich na skokotyczce to by było niezdrowe, szczerze, że na tym etapie, kiedy dziecko ma 5 lat, to przede wszystkim musi bawić się sportem i musi aktywnie spędzać czas i taka aktywność i zabawa to jest coś, czego potrzebują, a nie wyczynu. Powiedz, jak masz na imię? Leon Toniński. I to widzicie, jak oni tak robią, to ja właśnie też to robię. Tam do Tygrysia. Z kim tutaj przyjechałeś? Z mamą i tatą. I fajnie mi się tutaj czas minie. A ile masz lat? 5. A jesteś małym sportowcem? Tak. A jaki sport najbardziej lubisz? Skok o tyczce. A jednak będziesz tyczkarzem? Tak. A twój brat? Będzie trenować szermierkę. A co, nie będzie skakał o tyczce? Nie będzie, bo on lubi szermierkę. Nie chcę mu zawracać planów. Ania, co jeszcze w tej Spale jest takiego, co przyciąga tutaj zawodników? No bo przekrój dyscyplin, jakie tutaj przyjeżdżają, jest niesamowity. Przede wszystkim świetna infrastruktura. Jeżeli chodzi o halę lekkoatletyczną, to jest to najfajniejsza i najlepiej wyposażona hala w całej Polsce. Trenujemy w Gdyni i w Sopocie, a takiej hali niestety nie mamy. Nie mamy pełnometrażowego rozbiegu i te treningi mamy mocno ograniczone, jeżeli chodzi o obiekty na hali. Na stadionie wiadomo jest zdecydowanie lepiej. Pogoda jest jaka jest i więcej czasu spędzamy jednak pod dachem niż na dworzu. To jest trening techniczny, który musi odbywać się w odpowiednich warunkach. Tutaj są i siatkarze, i zapaśnicy, i szermierze, tu przyjeżdżają pięcioboiści. Tak naprawdę sportowiec ma tutaj zagwarantowane wszystko. Jest odnowa biologiczna, mamy tutaj bardzo dobre obiekty sportowe, świetną regenerację. Zawodnik przyjeżdżając tutaj myśli tylko o trenowaniu. Z treningu idzie na gotowy posiłek. Pod tym względem jest to świetny obiekt i ja bardzo dobrze wspominam treningi tutaj w Spale jako zawodniczka. Sięgając pamięcią, wyglądało to w ten sposób, że praktycznie od listopada, grudnia do marca spędzaliśmy tutaj większość swojego czasu i większość treningu właśnie odbywała się w Spale. Sprawdzamy listę obecności w Spale, w Centralnym Ośrodku Sportu. Tu się rodzą zwycięzcy, no i w tym gronie jest Tadeusz Michalik. Ostatnie zgrupowanie przed wylotem do Turcji na kwalifikacje olimpijskie. Okoliczności sprzyjające. O, Ania Kiełbasińska się przemyka. Tak, to same gwiazdy tutaj są, więc i siatkarze są, więc z lekkie dużo jest, więc no jak zawsze ja lubię, jak jest więcej sportowców i no to jedna wielka rodzina, nie? Ta Spała chyba tak sprzyja treningowi, prawda? Trochę odizolowany jest to od zgiełku. Sam widzisz, że dookoła jak jest zielono, spokój, cisza, a przed startem to myślę, że no to jest najważniejsze, żeby się wyciszyć, uspokoić i złapać takiej pozytywnej energii, a teraz tym bardziej już lato się zbliża, to tu w Spale jest no bajka. Tadeusz Michalik, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Tokio. W zapasach oczywiście, jak na razie nasi zapaśnicy bez kwalifikacji, więc jadą tam do Turcji walczyć. Oby lepiej niż nasi siatkarze dziś. To mówisz, że jak zapaśnicy siedzą przy herbatce, to wszyscy z szacunkiem podchodzą. No, do zapaśników, jak ktoś ma kalafiory zamiast uszu, to lepiej uważać na to, co się mówi i robi. No dobrze, to za chwilę o też twardej dyscyplinie dla twardych facetów będzie o hokeju na lodzie. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Dariusz Urbanowicz podśpiewywał sobie, trochę nóżką tupał i by zatańczył, gdyby mógł. Tak, tylko że tekstów nie pamiętam. Rozumiem. W Ekstralidze Żużlowej, od razu Żużle przyszedł mi na myśl, bo po Pucharze Polski od razu, kiedy zakończył się mecz, zaczęli przygotowania toru na Grand Prix, który odbędzie się w sobotę na Stadionie Narodowym. A skoro o Żużlu, to Włókniarz Częstochowa przegrał z Motorem Lublin 39-51, to było do przewidzenia, a w drugim niedzielnym dzisiejszym spotkaniu Falubas Zielona Góra zmierzy się ze Stalą Gorzów. Początek tego spotkania o 19:15. Dla tych z Państwa, którzy słuchają nas od niedawna, Trentino wygrało Ligę Mistrzów, wygrało z Jastrzębskim Węglem, czyli siatkarska Liga Mistrzów, 3-0. Tak, a my też powoli ostrzymy łyżwy, smarujemy woskiem nasze kije hokejowe, bo lada dzień rozpocznie się wielkie święto tego pięknego, najbardziej wiosennego z zimowych sportów. W przyszły weekend otóż ruszają Mistrzostwa Świata Elity. W gronie szesnastki najlepszych drużyn świata znów zagrają Polacy. O tym Kuba Niziński. Polski hokej w elicie ostatni raz grał 22 lata temu. Doskonale tamte czasy pamięta były reprezentant Polski Roman Steblecki, który nie ma wątpliwości, że zagranie z najlepszymi już jest sukcesem. Dla tych zawodników wystąpić w elicie to już jest naprawdę coś wspaniałego. To będą mocno przeżywać, ale to powinno ich mobilizować do tego, żeby pokazać, że to miejsce im się tam należy. I jeżeli będą bardzo dobrze przygotowani fizycznie, to gdzieś jakaś iskierka nadziei jest na to, że jest szansa na utrzymanie. I sam jestem ciekaw, jak potoczą się losy naszego zespołu, jak będą przygotowani. Dla tych zawodników jest to niesamowite wyróżnienie, że oni tam są, że wywalczyli sobie to miejsce. Teraz w ich nogach, głowach, rękach, no i przede wszystkim w tej ambicji i całym sercem, bo na pewno go zostawią na lodzie, pokażą, że warto było i żeby utrzymać się w elicie. Polacy swoje mecze zagrają w Ostrawie. Żeby myśleć o utrzymaniu wśród najlepszych, trzeba wygrać choćby jeden mecz. Jednak łatwo nie będzie. Naszymi grupowymi rywalami będą wicemistrzowie świata, Słoweńcy, Kazachstan, Stany Zjednoczone, Szwecja, Francja, czy brązowi medaliści ostatniego turnieju mistrzowskiego Łotysze. Wydaje się, że z zespołami, z którymi możemy nawiązać walkę, to Francja i Kazachstan. Trener Kalaber miał tutaj szeroki skład. Zdecydował się na to, żeby dać wszystkim tym najlepszym, których obserwował w przeciągu całego sezonu i jak sam wypowiadał się, już powoli ma ten skład poukładany w głowie. Jest mowa o trzech gdzieś pozycjach, które jeszcze nie jest pewny. Natomiast jego rola jest taka, żeby wybrać najbardziej optymalny skład w dobrej, bardzo dobrej formie, bo tam już nie będzie przelewek i trzeba być przygotowanym na bardzo dobrym poziomie, żeby nie było jakiegoś blamażu. Polacy w ostatni piątek zagrali sparingowo z brązowymi medalistami ostatnich igrzysk Słowacją, z drużyną, z którą także zagramy podczas turnieju. Biało-czerwoni przegrali ten mecz 1-6. Jedynego gola dla naszej ekipy strzelił Grzegorz Pasiut. Na początku myślę, że to było za dużo respektu dla drużyny słowackiej, także straciliśmy bardzo szybko te bramki. Musieliśmy w końcu zacząć grać ten lepszy swój hokej, przede wszystkim bez tego respektu, bo początek jakby nie sprawdził się, zbyt dużo było nerwowości w naszej grze. Później ten mecz stał się zupełnie inny, mieliśmy też swoje sytuacje. Myślę, że czasami nie odbiegaliśmy nawet prowadząc grę. Dużo jeszcze pracy. Polacy we wtorek zagrają jeszcze jeden sprawdzian. Rywalem będą Duńczycy. Ale podczas turnieju elity będziemy mieć jeszcze jeden mocny polski akcent organizacyjny. Wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, Marta Zawadzka, jako pierwsza kobieta w historii, będzie pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego turnieju w Pradze. Bardzo się cieszyłam, że będę miała szansę zobaczyć naszych panów grających. Niestety, a właściwie stety dla mnie, otrzymałam telefon i zaproszenie do tego, aby pełnić rolę chairmana na turnieju. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Jest to coś, na co pracowałam ostatnie kilkanaście lat, aby być docenionym. Jest to także olbrzymia odpowiedzialność, ale także wskazanie, że moja osoba jest godna zaufania i ten profesjonalizm, który staram się cały czas na porządku przedstawiać i otaczać się ludźmi dobrymi i profesjonalnymi wskazuje na to, że jednak nawet kobieta z Polski, kraju nie aż tak hokejowego, może pełnić tak zaszczytną funkcję. Pierwszy mecz Polaków w sobotę. Rywalem Łotwa. No ciekawe bardzo, jak Polacy sobie poradzą. 22 lata czekać na to, żeby znowu zagrać na Mistrzostwach Świata. Kiedyś piłkarze tak czekali, teraz hokeiści.

W pierwszej rundzie play-off, gdzie przypominamy, rywalizacja toczy się do 4 wygranych, w ekipie z Teksasów świetnie współpracował ze sobą duet wielkich gwiazd Kyrie Irving i Luka Doncic, co szczególnie na konferencji prasowej podkreślał ten pierwszy zawodnik. Naprawdę łatwo i przyjemnie gra się z takimi zawodnikami, jakich mamy w zespole, szczególnie z Luką Doncicem. Jesteśmy jedną drużyną, czujemy to na każdym kroku, czujemy cały czas te pozytywne emocje, bo jesteśmy jednym teamem. Każdy coś do tego wnosi, ma swoją wersję koszykówki, ale to się sprawdza, a ja i Luka świetnie rozumiemy się na parkiecie, ale też poza nim. W półfinale zachodu Dallas Mavericks zagrają z najlepszą drużyną tej konferencji po sezonie zasadniczym Oklahoma City. Będąc przy tym zespole, to nie można nie wspomnieć, że trenerem roku został szkoleniowiec Thunder Mark Dagno. Wygrał on z olbrzymią przewagą nad kolejnym kandydatem. Thunder zostali najmłodszym zespołem w historii, któremu udało się wygrać konferencję i odnieść minimum 55 zwycięstw. NBA playoffs. Przed rywalizacją Orlando Magic Cleveland Cavaliers eksperci typowali, że do wyłonienia jej zwycięzcy potrzeba będzie rozegrać 7 spotkań. Nie pomylili się. Postawa zespołu z Florydy jest tym bardziej doceniana, bo to jeden z najmłodszych w całej lidze. Decydujący mecz serii odbędzie się jednak w Cleveland, a Cavaliers zdecydowanie lepiej radzą sobie u siebie. We własnej hali wygrali konfrontację numer 1, 2 i 5. Na zachodzie już rozpoczął się półfinał konferencji. Rywalizacja pary obrońców tytułu Denver Nuggets z Minnesota Timberwolves zapowiada się pasjonująco. Już pierwsze spotkanie dało wiele emocji, a mistrzowie przegrali na własnym parkiecie z Minnesotą 99-106. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że ten wynik jest sporym zaskoczeniem. Ekipa z Denver w ten sposób straciła przywilej własnego parkietu. W ekipie gości rewelacyjnie zagrał 22-letni Anthony Edwards, który uzyskał 43 oczka. Jest pewny siebie. Kilkakrotnie podkreślał w przeszłości, że zostanie najlepszym koszykarzem na świecie i patrząc na jego potencjał, kto wie, czy tak się nie stanie. Czuję się dobrze. To jest dla mnie najważniejsze. Mój zespół sprawił, że nigdy wcześniej tak łatwo nie udało mi się zdobywać punktów. Miałem świetną zabawę. Tak poważnie to pamiętamy, że gramy przeciwko świetnemu zespołowi i najlepszemu zawodnikowi w lidze Nikoli Jokiciowi. To będzie trudne wygrać całą rywalizację z Nugget. To ekipa bardzo silna mentalnie, ale my nie podłamiemy się. Podejmujemy wyzwanie. Wiemy, że to będzie wojna. Mówił Edwards. Natomiast po odpadnięciu w pierwszej rundzie playoff władze Los Angeles Lakers zdecydowały się zwolnić trenera zespołu Darina Hema. Pracował on z Jeziorowcami 2 sezony. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Trzecia strona medalu. No a teraz wracamy zza oceanu do Europy i sprawdzamy, co słychać na najważniejszych stadionach świata, w najmocniejszych ligach. No i na dzień dobry Premier League. Gerrard! Wygrywa Arsenal, wygrywa City. Walka trwa. 3 mecze, 9 punktów, jesteśmy mistrzami. 7, 6, 3 i wygrywa Arsenal. To Pep Guardiola po tym, jak jego ekipa rozbiła Wolves 5-1. 4 bramki strzelił Haaland i to w imponującym tempie. Do 54 minuty było po wszystkim. O włos od pobicia rekordu Premier League, bo rekord to 53 minuta. Należy do Gabriela Jesusa. Padł w meczu z Watford niemal dokładnie 2 lata temu. Arsenal łatwo poradził sobie z Bournemouth 3-0. Jakub Kiwior na ławce. Efekty kanonierzy mają o 1 punkt więcej niż City, ale także o 1 mecz mniej do rozegrania. Więcej spotkań przydałoby się Burnley. Katastrofalny występ z Newcastle i coraz bliżej spadku. Broni się przed nim zacięcie Luton, ale zmarnowało szansę. Zremisowało ledwie z Evertonem. Do bezpiecznej strefy piłkarzom spod Londynu brakuje 3 punktów. Tuż ponad powierzchnią wody jest Nottingham Forest. A ta kolejka zaczęła się od podtrzymania tradycji. W derbach stolicy Chelsea pokonała Spurs. Znowu. Nie wiem, czy to był nasz najlepszy mecz, ale to mecz, po którym jestem najbardziej zadowolony. Chodzi o sposób gry. Tego właśnie chcieliśmy od początku. Tak możemy się rozwijać. Szczególnie dominacja w pierwszej połowie sprawia, że Mauricio Pochettino zaliczył bardzo przyjemny 400 mecz jako menedżer Premier League. U Spurs wyraźna zadyszka. Pamiętają Państwo, jak po 10 kolejkach byli oni na szczycie tabeli? Cóż, potem w 24 spotkaniach zainkasowali ledwie 34 punkty. Nie najlepiej, prawda, panie Postecoglu? To część procesu. W takim miejscu jesteśmy. Zmiany nie są łatwe i nie powinny być. Jeżeli budujesz sukces, musisz przejść przez ciężkie chwile. Nie wytwarzasz ich świadomie, ale musisz być na nie gotowy. W historii odbyło się 177 spotkań między niebieskimi i Spursy. Pierwsze dosyć późno, jak na angielskie standardy. Dopiero w 1909 roku Chelsea wygrała 2-1. Ogólny bilans? Tottenham 55 zwycięstw, 79 triumfów The Blues. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A po godzinie gry Liverpool prowadzi z Tottenhamem 4-0. To teraz czas na Ligę Włoską. Dla Mediolańczyków był to mecz zupełnie bez stawki. Natomiast Sassuolo walczyło o przedłużenie życia w Serie A. I było to doskonale widać na boisku. Trener Inzaghi dał szansę kilku zmiennikom, ale do zaciętej walki i poświęcenia zmotywować ich nie potrafił. La Gazzetta dello Sport podsumowała: Inter rozkojarzony. Mecz po ładnej akcji potężnym strzałem pod poprzeczkę rozstrzygnął Laurenti. Włoscy eksperci żartowali, że jedynym walczącym jak lew Mediolańczykiem był Inzaghi. Miotał się, krzyczał, rzucał marynarką, ale wiele nie wskórał. Siamo partiti lenti, non abbiamo approcciato bene la gara. Zaczęliśmy wolno, źle podeszliśmy do tego meczu. Próbowaliśmy to zmienić, stworzyliśmy kilka sytuacji, ale zdecydowanie za mało. Przykro mi, zwłaszcza że przyjechało tu kilkanaście tysięcy naszych kibiców, ale Sassuolo zagrało znakomicie, walczyli do końca, zasłużyli na to zwycięstwo. Inzaghi pochwalił szefostwo Interu za transfer Piotra Zielińskiego. Powiedział, że wzmocnienia bardzo się przydadzą, zwłaszcza że Inter zagra w przyszłym roku w klubowych mistrzostwach świata. Dziś wieczorem na Stadionie Olimpijskim Roma zagra z Juventusem. Rzymianie, by zachować szansę na grę w Lidze Mistrzów, powinni ten mecz wygrać. Turyńczyków, którzy ostatnio grają źle i bardzo źle, powinien zadowolić remis. W nowej edycji Ligi Mistrzów zagra aż 5 włoskich klubów. Udział zapewniły sobie już obie ekipy z Mediolanu. Pewnie dołączą do nich Juventus i Bologna. Walka o piąte miejsce toczy się między Romą, Atalantą i Lazio, które wczoraj szczęśliwie zremisowało w Monzy 2-2. Poza tym pojawiły się spekulacje, że Wojciech Szczęsny opuści Juve, a Nikola Zalewski Romę. Sportowe media zachodzą w głowę, kto będzie nowym szkoleniowcem Milanu. Dzisiejsza Gazeta dello Sport twierdzi, że będzie to albo Sergio Conceição, albo jego rodak Paulo Fonseca. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dodam, że w trwającym meczu Milan remisuje z Genoą 1-1. A teraz przeskakujemy przez Alpy do Niemiec. W niemieckiej Bundeslidze mistrz już znany. Bayer Leverkusen walczy o miano niepokonanej drużyny i tym samym przejście nie tylko do historii niemieckiego, ale i światowego futbolu. Trwa za to walka o wicemistrzostwo. Bezpośrednia, bo doszło do starcia VfB Stuttgart i Bayernu Monachium. Drużyna ze Stuttgartu skomplikowała sobie sytuację niedawną porażką w Bremie, ale się nie poddała. Wczoraj podejmowała drugi w tabeli Bayern Monachium, który zdetronizowany chce zakończyć sezon przynajmniej z wicemistrzostwem i triumfem w Lidze Mistrzów. Stuttgart zagrał doskonale, był lepszy i zasłużenie wygrał 3-1. Jedyną bramkę dla Bayernu zdobył Harry Kane. Ma ich już 36, ale spokojnie, rekordu Roberta Lewandowskiego raczej nie pobije. Najlepszy na boisku Denis Undaf, który jest gwiazdą Stuttgartu i ma być gwiazdą reprezentacji Turcji na Mistrzostwach Europy. Jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli. Mamy niesamowity sezon. Mam 18 goli, 9 asyst. Cieszę się i liczę na powołanie do kadry. Chcę dać z siebie jeszcze więcej. Walka o czwarte miejsce nie ma już tak dużego znaczenia, bo dzięki świetnej postawie niemieckich drużyn w Lidze Mistrzów, Liga otrzymała dodatkowe piąte miejsce w fazie grupowej Champions League. Pewniakami są już zatem RB Lipsk i Borussia Dortmund. Na dnie tabeli Darmstadt, który nie ma już szans na utrzymanie się w pierwszej Bundeslidze. FC Köln też raczej spadnie. Kto zagra w barażu? Mainz, Bochum lub Union Berlin. Choć Borussia Mönchengladbach też nie może się czuć spokojnie. Wolfsburg serią 3 zwycięstw uratował się. Wczoraj ograł Darmstadt, a Jakub Kamiński w końcu cieszył się z asysty pierwszej w tym sezonie. Na dwie kolejki przed końcem znamy już odpowiedzi na większość pytań. Nasi zachodni sąsiedzi żyją zatem Ligą Mistrzów, bo wciąż jest szansa na pierwszy od 11 lat niemiecki finał. Bayern zremisował bowiem z Realem Madryt, a Borussia Dortmund niespodziewanie ograła Paris Saint-Germain. Rozstrzygnięcia we wtorek i środę. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W Lidze Hiszpańskiej zawsze Tomasz Kowalczyk trzyma rękę na pulsie. Przenosimy się więc do Tomka. Tomku, witaj. Witam. Real Madryt. Tak jest, 36. tytuł Mistrzostwo Hiszpanii. Udało się to osiągnąć. Powiedz, jak wielkie jest to osiągnięcie dla Realu i jak to była trudna droga? Messi, pasa, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Mess piłkarze madryckiego Realu zasłużyli na pewno na tytuł mistrza Hiszpanii. 87 punktów, 27 zwycięstw w sezonie, a wczoraj tak naprawdę punktowali, strzelali ci, którzy są bohaterami tego sezonu. Brahim Diaz, Jude Bellingham czy Joselu. Mnóstwo goli tych piłkarzy w derbach Katalonii. Z kolei Girona pokonała Barcelonę 4-2 i wskakuje na drugie miejsce w tabeli. Zszokował wszystkich Xavi Hernandez, mówiąc, że był lepszy we wszystkich meczach z Gironą i Realem Madryt, ale wszystkie te spotkania przegrał. No a dziś wieczorem Granada musi wygrać w Sewilli, żeby Kamil Piątkowski i Kamil Jóźwiak mieli jeszcze szansę na utrzymanie się w La Liga. 11 punktów straty. No i zobaczymy, jak sobie poradzą. A przypomnę, że wczoraj w derbach Katalonii Robert Lewandowski z golem, z kolei w derbach Mazowsza, które obserwuje, 0-0 w meczu Legia Radomiak w 57 minucie. Bardzo dziękujemy, Tomasz Kowalczyk z Łazienkowskiej, ale o tym, co się wczoraj wydarzyło w Madrycie. My już kończymy dzisiejszą trzecią stronę medalu. Elżbieta Różycka, Maciej Załęcki, Adam Malecki, Dariusz Urbanowicz. Do usłyszenia za tydzień. Program w Trójce. Przyjemność po mojej stronie.